Είμαστε στη μελέτη της Θείας Λειτουργίας. Στην πρώτη ευχή των πιστών είχαμε μελετήσει, θυμάστε, μέχρι τώρα, μέχρι τις αιτήσεις των κατηχουμένων και μπήκαμε πλέον στη λειτουργία των πιστών, όπως λέγεται, όπου πλέον παραμένουν μόνο βαπτισμένοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί στον ναό και προχωρεί κανονικά η λειτουργία στην τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Και είχαμε μελετήσει την πρώτη παράγραφο της πρώτης ευχής των πιστών. Έλεγε λοιπόν αυτή η ευχή: «Ευχαριστούμε Σε Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσαντι ημάς παραστήν εκενήν το Αγίο Σου θυσιαστηρίο». Μέχρι εδώ νομίζω είχαμε μιλήσει. Και προχωρεί πιο κάτω λέγοντας: «Και προσπεσήν της ηχθυρμής Σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων». Δηλαδή, αρχίζει η ερμηνεία ως εξής: «Σε ευχαριστούμε Κύριε Θεέ των δυνάμεων που μας καταξίωσες να σταθούμε και τώρα στο Άγιό Σου θυσιαστήριον». Ο ιερεύς δηλαδή ευχαριστεί τον Θεόν για αυτή τη μεγάλη δωρεάν να ευρίσκεται μπροστά στο θυσιαστήριον και προχωρεί πιο κάτω και λέει: «Και να προσπέσουμε στους ηχτυρμούς Σου, στην εσπλαχνία Σου, για τα δικά μας αμαρτήματα και τα αγνοήματα του λαού, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων». Αυτή η πρόταση της ευχής μας δείχνει τη σωστή στάση κάθε ανθρώπου όταν ευρίσκεται ενώπιον του Θεού. Πρώτα λοιπόν, ευχαριστούμε τον Θεό για τη μεγάλη δωρεάν που μας έκαμε να μπορούμε να βρισκόμαστε μπροστά Του, να έχουμε την ευκαιρία να μιλούμε μαζί Του, να Του αναφέρουμε τα αιτήματά μας. Σημειώνει η ευχή αυτή την αίσθηση του με ποιον μιλούμε, όταν λέει «Κύριε ο Θεός των δυνάμεων». Ακριβώς αυτή η αίσθηση ότι ευρισκόμαστε ενώπιον του Θεού των δυνάμεων, ενώπιον του παντοδυνάμου Θεού, του δημιουργού μας Θεού, ο οποίος δημιούργησε εκ του μη όντως τα πάντα και μας δημιούργησαν και εμάς. Αυτή η αίσθηση λοιπόν ότι είμαστε ενώπιον του Θεού είναι μια βασική προϋπόθεση για την προσευχή μας, όχι μόνο στη Θεία Λειτουργία, αλλά κάθε φορά που προσευχόμαστε, κάθε φορά που επικαλούμαστε τον Χριστό, τον Θεό, πρέπει να έχουμε αυτήν την αίσθηση ότι ομιλούμε εις τον Θεό των δυνάμεων. Και μετά που μας αξίωσε να βρισκόμαστε στο Άγιο Θυσιαστήριο, και πιο κάτω λέει «και να προσπέσουμε στους ηχθυρμούς Σου», να γονατίσουμε, να πέσουμε στα πόδια κάτω σε Σένα, μπροστά Σου, στους ηχθυρμούς Σου, στην εσπλαχνία Σου. Βέβαια η λέξη ηχθυρμός από το ηχτήρο, δηλαδή αισθανόμαστε σαν άνθρωποι οι οποίοι έχουμε άμεση ανάγκη το έλεος του Θεού, έχουμε ανάγκη τους ηχθυρμούς του Θεού, έχουμε ανάγκη την εσπλαχνία του Θεού, έχουμε ανάγκη την αγάπη του Θεού. Είμαστε τόσο αδύνατοι, τόσο ταλέποροι, τόσο τραυματισμένοι από την αμαρτία, από τις αδυναμίες μας, από τα πάθη μας. Ευρισκόμαστε σε τόση μεγάλη, πώς να πούμε, απορία, χωρίς δηλαδή καμία δύναμη να αντισταθούμε εις τον θάνατο της αμαρτίας που μας περισφύγει, και αυτό πέφτουμε στα πόδια του Θεού, εις την εσπλαχνία Του, και Τον παρακαλούμε για τα δικά μας αμαρτήματα. Ο ιερεύς δηλαδή, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων, λέει ο ιερέας, και τα δικά μου αμαρτήματα, τα προσωπικά μου αμαρτήματα, και των του λαού αγνοημάτων, και για τα αγνοήματα του λαού. Βλέπετε ότι πρώτον να πούμε, όταν πάμε μπροστά στον Θεό, Εκεί πλέον δεν σηκώνει τίποτα το επίπλαστον, τίποτα το υποκριτικόν. Εκεί βρισκόμαστε γυμνοί ενώπιον του Θεού και ομολογούμε ότι είμαστε γεμάτοι αμαρτίες. Και ο ιερέας και αυτός ως άνθρωπος οπωσδήποτε έχει τις δικές του αμαρτίες. Δεν είναι αναμάρτητος ιερέας. Κανένας ιερέας δεν είναι αναμάρτητος. Ούτε κανένας άνθρωπος είναι αναμάρτητος. Όλοι μας έχουμε ο καθένας τις δικές μας αμαρτίες. Γι' αυτό λοιπόν, όταν πλησιάζει τον Θεό ο ιερέας, ομολογεί το πλήθος των δικών του αμαρτημάτων. Και ως αντιπρόσωπος του λαού, ως μεσίτης υπέρ του λαού, πρέπει να μεσιτεύσεις τον Θεό και για τον λαό. Δεν λέει όμως και για τα αμαρτήματα του λαού. Δεν δικαιούται να πει για τις αμαρτίες του λαού, αλλά αναφέρει τις αμαρτίες του λαού ως αγνοήματα, δηλαδή σαν τρόπον δεινά μικρά πτέσματα τα οποία δεν τα ξέρει και τα κάνει. Όπως δηλαδή ένας καλός γονιός που όταν κάνει μια ταξία το παιδί του λέει για να το δικαιολογήσει, δεν πειράζει, μην το λαμβάνει την υπόψη. Δεν ήξερε, δεν το κατάλαβε. Έκανε λάθος, δεν ήθελε να το κάνει αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν και ο πατέρας, ο ιερεύς, έχοντας πατρική στοργή για τον λαό, ομιλεί στον Θεό υπέρ του λαού, αναφέροντας ότι τα λάθη του λαού, η αμαρτία του λαού είναι αγνοήματα, είναι απλώς πράγματα τα οποία κάνει λόγω αγνίας. Δεν τα κάνει δηλαδή ο λαός από κακία, δεν τα κάνει από κακή προαίρεση, ας πούμε, αλλά τα κάνει διότι δεν ήξερε. Να μου πει κανείς τώρα ότι είναι πράγματι έτσι. Ασφαλώς μάλλον δεν είναι έτσι. Πολλές αμαρτίες που κάνουμε δεν είναι αγνοήματα, αλλά είναι αμαρτίες και καμιά φορά θανάσιμες αμαρτίες και εγνώσιμα τις κάνουμε και θέλοντας τις κάνουμε, αλλά όμως μπροστά στον Θεό το ταπεινό φρόνημα, το ταπεινό ήθος δεν αφήνει να ομολογεί, να πούμε, ας πούμε, ότι αυτό είναι αμαρτία. Το έχουμε πει πολλές φορές εδώ ότι ο άνθρωπος που έχει πνευματικά μάτια δεν βλέπει στους άλλους αμαρτίες, δεν βλέπει κακά πράγματα στους άλλους. Κατά το μέτρο που βλέπεις κακίες των άλλων άνθρωπων, πρέπει να ξέρεις ότι έχεις κακούς οφθαλμούς. Και εάν θεραπεύσεις τους κακούς οφθαλμούς σου, τότε θα πάψεις να βλέπεις τις κακίες του πλησίον σου. Εάν αποκτήσεις απλών οφθαλμών, καλών οφθαλμών, τότε όλα γύρω σου θα είναι καλά, όλοι θα είναι καλοί. Οι ενέργειες σου θα είναι καλές. Και αν τυχόν βλέπεις να κάνουν λάθη, για όλα αυτά θα υπάρχουν πάντα δικαιολογίες. Μόνον ένας δεν δικαιολογείται, ο εαυτός μας. Ο εαυτός μας δεν δικαιολογείται. Ο εαυτός μας κάνει αμαρτίες. Ο εαυτός μας είναι αμαρτωλός. Ο πλησίον μας δεν είναι αμαρτωλός. Ο πλησίον μας είναι άγιος. Ο πλησίον μας είναι αθώος ενώπιον του Θεού. Και αν τυχόν έκαμε κάτι, τον δικαιολογούμε ότι το έκανε επειδή δεν το ήξερε. Έτσι λοιπόν αυτό το στοιχείο της προσευχής είναι απαραίτητο. Πρέπει να πέφτουμε μπροστά στον Θεό με άκραν ταπείνωση, ως έχοντας ανάγκη τους συχτηρμούς του Θεού, και μπροστά στον Θεό πρέπει να κοιτάζουμε τον εαυτό μας και μόνον. Πολλοί παραπονούνται σήμερα, πολλοί άνθρωποι, δεν ξέρω αν αληθεύει αυτό, αλλά πολλοί λένε ότι δεν πάω εκκλησία διότι με προσέχουν. Μόλις μπω στην εκκλησία όλοι κοιτάζουν πάνω μου. Και γι' αυτόν τον λόγο δεν πάω εκκλησία. Το ακούω συχνά αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω εάν συμβαίνει πράγματι αυτό. Μήπως είναι καμιά φορά και η προσωπική αντίληψη του ανθρώπου. Εκείνον όμως το οποίο συμβαίνει και είναι γνωστό είναι ότι πολλές φορές στην εκκλησία δεν κοιτάζουμε τον εαυτό μας στη λειτουργία. Δεν έχουμε εκείνη τη στάση του τελώνου, ο οποίος κοίταζε τον εαυτό του και ομιλούσε στον Θεό μέσα στην καρδία του. Αλλά μας διακατέχει ένας τέτοιος μετεωρισμός, μια τέτοια προσεξία, που και τον εαυτό μας βλάφτομαι και τους άλλους τους σκανδαλίζομαι με την περιέργειά μας. Και έτσι μπαίνοντας κάποιος αδύνατος αδερφός εις τον ναό, τότε την περίεργη οφθαλμή μας θα τον ανακρίνουν από πάνω μέχρι κάτω και θα του δώσουν την εντύπωση ότι τον παρατηρήσαμε, ότι τον προσέξαμε. Δεν είναι όμως μόνο το ότι βλάφτεται εκείνος που θα έρθει στην Εκκλησία, αλλά πάνω απ' όλα βλαφτόμαστε εμείς ήδη. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος έχει αίσθηση της αμαρτίας του, έχει αίσθηση ότι έχει ανάγκη από το έλεος του Θεού, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει όρεξη να κοιτάξει κανέναν άλλο. Δεν έχει όρεξη να κοιτάξει ούτε δίπλα του, ούτε γύρω του, ούτε τον ενδιαφέρει τι κάνει ο άλλος. Λέει και ένας Άγιος ασκητής στο γεροντικό ότι όπως μια μητέρα, ας πούμε, η οποία έχει ένα πένθος, ένας άνθρωπος που έχει πένθος και έχει τόσο βαρύ πένθος μέσα του που κλαίει και οδύρεται για το παιδί του που έχασε, για τον σύζυγό του, για τον γνωστό του, ας πούμε, και μέσα σε αυτόν τον πόνο και το τραύμα και τον θρήνο δεν κοιτάει δεξιά και αριστερά, ούτε ενδιαφέρεται τι γίνεται δίπλα του. Κατά τον ίδιο τρόπο πρέπει να αισθανόμαστε και εμείς όταν ευρισκόμαστε ενώπιον του Θεού. Πρέπει να έχουμε αυτή την αίσθηση. Να ξέρετε ότι ο άνθρωπος ο οποίος έχει αυτή την αίσθηση του πόνου όταν προσεύχεται, αυτός ο άνθρωπος οπωσδήποτε σύντομα θα βρει προσευχή. Θα αισθανθεί τη δύναμη της προσευχής του. Πολλές φορές απογοητευόμαστε διότι νομίζουμε ότι η πρόοδος στην πνευματική ζωή συνίσταται στο αν κάνουμε λάθη ή όχι. Και πολλοί άνθρωποι τους πιάνει απόγνωση, τους πιάνει, ας πούμε, αυτό που λέμε το αλίμονο, γιατί να κάνουν λάθη. Και επειδή συνέχεια επαναλαμβάνουν λάθη και πολλές φορές τα ίδια λάθη, απελπίζονται, αγωνιούν γιατί να κάνουν αυτά τα πράγματα, καταδικάζουν τον εαυτό τους και τα λοιπά. Και πιστεύουν, νομίζουν ότι δεν προκόβουν εις την πνευματική ζωή. Έχω την γνώμη ότι η πρόοδος στην πνευματική ζωή δεν εξαρτάται τόσο από το αν κάνουμε λάθη ή όχι. Διότι λάθη πάντοτε θα κάνουμε. Αλλά η πρόοδος στην πνευματική ζωή εντοπίζεται στο κατά πόσον μετανοούμε, με πόσον πόνον προσευχόμαστε δηλαδή. Διότι μετάνοια σημαίνει πόνος. Και πόνος εις την προσευχή. Όχι πόνος από εγωισμό, ο οποίος οδηγεί στην απόγνωση και στην αποθάριση και στο σκότος. Γιατί πολλοί πονούν άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι πονούν, αλλά δεν πονούν με ελπίδα στο έλεος του Θεού. Πονούν από απελπισία, απελπίζονται, απογεινώσκουν και φτάνουν σε θλιβερά αποτελέσματα. Δεν είναι αυτός ο πόνος ο κατά Θεόν. Ο κατά Θεόν πόνος, η κατά Θεόν λύπη κατεργάζεται μετάνοια, δουλεύει μέσα μας σε μετάνοια. Και η μετάνοια τότε μόνο ενεργεί, τότε μόνο υπάρχει όταν υπάρχει η βεβαία πίστη στην ελπίδα της αγάπης του Θεού. Ακόμα εδώ βλέπουμε ότι μια αμαρτία σε μέγεθος ή σε βαρύτητα έχει διαφορά από άνθρωπο σε άνθρωπο. Διαφορετική είναι μια αμαρτία του ιερέως, διαφορετική η αμαρτία του επισκόπου, διαφορετική η αμαρτία των μοναχών, διαφορετική η αμαρτία των λαϊκών, διαφορετική η αμαρτία των γέρων, των μεσηλίκων, των νέων, των εφήβων, των παιδιών. Δηλαδή, μία πράξη μπορεί να την κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλες οι τάξεις των ανθρώπων. Και οι νέοι και οι γέροι και οι μεσήλικες και οι κληρικοί και οι λαϊκοί και οι μοναρχοί και οι κοσμικοί κτλ. Όμως, ενώ η πράξη είναι ίδια, το μέγεθος του κόστους της βαρύτητας μέσα μας είναι πολύ διαφορετικό στον κάθε ένα. Διότι ανάλογα με την πνευματική γνώση που έχουμε, ανάλογα με την πνευματική εμπειρία που έχουμε, ανάλογα με το ακόμα και σε ποια ηλικία είμαστε, τότε και η αμαρτία αυτή μετρά. Πολύ διαφορετικά είναι όταν αμαρτάνει ένα νέο παιδί, πολεμούμενο από τα πάθη του, πολεμούμενο, ξέρω εγώ, από την νεανική απειρία και την αφέλεια, και πολύ διαφορετικό να μαρτάνει ένας ηλικιωμένος άνθρωπος. Πολύ διαφορετικό είναι να μαρτάνει ένας παντρεμένος, παρά το να μαρτάνει ένας ελεύθερος. Δεν σημαίνει με αυτό ότι θα βρίσκομαι δικαιολογητικά. Δεν το λέω για να δικαιολογούμαστε. Το λέω για να καταλάβουμε, να συνειδητοποιήσουμε τουλάχιστον εμείς που θέλουμε να ερχόμαστε στην Εκκλησία, να προσευχόμαστε ότι έχουμε και τρόπον δεινά κάποια ευθύνη περισσότερη. Δεν μπορούμε να ζούμε έτσι ανέμελα και να συγκρίνουμε τους αυτούς μας με τον κόσμο. Αν είναι να συγκρίνουμε τους αυτούς μας με τον κόσμο, το τι κάνει ο κόσμος, τότε εμείς θα γίνουμε άγιοι όλοι. Έτσι, αν πιάσει να συγκρίνει τον εαυτό σου με έναν εγκληματία, με έναν, ξέρω εγώ, αλκοολικό, με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει φοβερά πάθη, είναι υποδουλωμένος στα πάθη, έστω υπό εξωτερικές συνθήκες, θα πεις ότι εγώ είμαι άγιος, δεν κάνω τίποτα από όλα αυτά. Και δυστυχώς, αυτήν την εντύπωση, την αίσθηση την έχουμε πολλές φορές. Και είναι σύνηθες να έρχονται άνθρωποι να εξομολογηθούν τις αμαρτίες τους. Η μετάνοια, η εξομολόγηση είναι το μυστήριο που φανερώνουμε τις αμαρτίες μας. Και εκεί τελικά, αντί να φανερώσουμε τις αμαρτίες, αρχίζουμε να λέμε το τι δεν κάνουμε. Και έρχεται μέσα στο μυστήριο και αρχίζει να λέει, εγώ ούτε έκλεψα, ούτε σκότωσα, ούτε χώρισα κανένα ανδρόγυνο, ούτε έκανα το άλλον, ούτε έκανα εκείνον, ούτε έκανα το άλλον. Λες δηλαδή, και η εξομολόγηση λειτουργεί για να πούμε το τι δεν κάναμε και να μας πούν την μπράβο, αφού δεν έκανες όλα αυτά, είσαι καλός. Ενώ είναι αντίθετα, εκεί ομολογούμε το τι κάναμε. Εγώ έκανα αυτό, έκανα το άλλο, έκανα το άλλο. Και αμαρτίες. Όχι ελαφρυντικά, όχι δικαιολογητικά. Και αυτό το λέω γιατί, εάν δεν προσέξει ο άνθρωπος να βαστάσει πάνω του την ευθύνη της αμαρτίας του, τότε δεν θεραπεύεται, δεν διορθώνεται, ώσπου δεν καταλαβαίνει ότι αυτό που κάνω είναι λάθος, αυτό που κάνω είναι αμαρτία, αυτό που κάνω με χωρίζει από τον Θεό, δεν αρχίζει να πονά μέσα του, και όσον δεν πονάει, τότε τόσον δεν ξεκόβει από την αμαρτία. Πρέπει να πονέσεις, να καταλάβεις ότι αυτό το οποίο ήπιες, αυτό το οποίο έφαγες είναι δηλητήριον και κινδυνεύεις να αποθάνεις. Πρέπει να τρομάξεις, να πονέσεις, να μπορέσεις να αποβάλεις την αμαρτία. Έτσι λοιπόν, έχοντας αυτό το φρόνημα του τελώνου, το φρόνημα το πονεμένο, το φρόνημα το τεθλιμμένο λόγω ανάγκης, βρισκόμαστε μπροστά στον Θεό και τον παρακαλούμε για τις αμαρτίες τις δικές μας, και όλοι οι άλλοι είναι πολύ καλά. Και προχωράει πιο κάτω ο ιερέας λέγοντας, πρόσδεξε ο Θεός την δέηση ημών, πίσον ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρεις ιδεήσεις και εκκλησίας και θυσίας ανεμάχτους υπερπαντός του λαού σου. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησή μας. Τον παρακαλούμε να δεχθεί τη δέησή μας, να μην αποστραφεί από μας λόγω των πολλών μας αμαρτιών, αλλά να μας κάνει να γίνουμε άξιοι πίσω ημάς, αξίους γενέστε, να μας κάνει αξίους ώστε να του προσφέρουμε δεήσεις και οικεσίες και θυσίες ανέμαχτες για όλον τον κόσμο, υπερπαντός του λαού σου. Τελικά δηλαδή, αυτός ο οποίος ενεργεί τα πάντα είναι ο Θεός. Αυτός μας κάνει αξίους. Αν αυτός δεν μας δώσει τη χάρη του, τότε εμείς, ό,τι και να κάνουμε, όσα έργα και αν επιτελέσουμε, δεν είμαστε άξιοι να σταθούμε μπροστά στον Θεό. Δεν είναι θέμα δηλαδή των έργων μας, η παράστασή μας μπροστά στον Θεό, αλλά είναι θέμα του ελέους του Θεού, είναι θέμα χάριτος. Πρέπει ο Θεός να μας δώσει τη χάρη του, το έλεος του, την εσπλαχνία του, για να σταθούμε μπροστά του και να του προσφέρουμε προσευχές και παρακλήσεις και θυσίες ανέμαχτες. Η ανέμαχτος θυσία είναι η Θεία Ευχαριστία, είναι η θυσία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Λέγεται ανέμαχτος, δηλαδή χωρίς αίμα. Ενώ στην Παλαιά Διαθήκη Εκεί προσέφεραν θυσίες οι άνθρωποι αιματηρές, θυσίαζαν ζώα, τα οποία προσέφεραν το αίμα των ζώων με τον τρόπο που ήξεραν, με τον τρόπο που μπορούσαν να αισθανθούν οι άνθρωποι. Έτσι θυσίαζαν και παρακαλούσαν τον Θεό. Τώρα πλέον, εις την Καινή Διαθήκη, εις των χρόνων αυτών της Χάριτος, οι θυσίες είναι λογικές, είναι ανέμαχτες, είναι πνευματικές, είναι κατεξοχήν θυσία του αίματος και του σώματος του Κυρίου. Υπερ παντός του λαού σου, για όλων των λαών του. Δεν έχει καμία εξαίρεση. Η Θεία Λειτουργία προσφέρεται για όλον τον κόσμο. Για όλον τον κόσμο. Από εδώ μπορείτε να καταλάβετε το τι σημαίνει καταρχάς Εκκλησία. Το πόσο σπουδαίο πράγμα είναι η Εκκλησία του Χριστού στον κόσμο. Λένε οι πατέρες ότι όταν πάυσει να τελείται η Θεία Λειτουργία, τότε αμέσως θα γίνει Δευτέρα Παρουσία. Δεν υπάρχει πλέον λόγος εις τον κόσμο. Η Θεία Λειτουργία δίδει νόημα, δίδει λόγων, δίδει σκοπών εις την ύπαρξη της κτήσεως, διότι η κτήσης προσφέρεται ευχαριστιακά, προσφέρεται με ευχαριστία προς τον Θεό. Όταν δεν τελείται η Θεία Λειτουργία, όταν πάυσει να τελείται η Θεία Λειτουργία, τότε πάβει πλέον να εφίσταται και σκοπός και λόγος υπάρξεως του κόσμου τούτου. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία είναι παγκόσμιος ευεργέτης. Παγκόσμιος ευεργέτης. Η Εκκλησία, προσφέροντας την Θεία Λειτουργία καθημερινά, συγκρατεί τον κόσμο μέσα στην χάρη του Θεού. Ελκύει την χάρη του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο αυτόν. Ταυτόχρονα καταλαβαίνουμε και το τι σημαίνει ιεροσύνη για την Εκκλησία. Όπως δηλαδή σε ένα σώμα η ψυχή δίδει ζωή στο σώμα, έτσι και στην Εκκλησία η ιεροσύνη δίδει αυτήν την κίνηση στην Εκκλησία. Το Πνεύμα το Άγιο βέβαια δίδει και την ιεροσύνη, αλλά ας το πούμε έτσι ανθρωπίνως, η ιεροσύνη πραγματικά τελεί τα μυστήρια της Εκκλησίας. Και πόσο μεγάλο πράγμα είναι κανείς να έχει αυτήν την χάρη της ιεροσύνης, ώστε να βρίσκεται ενώπιον του Θεού και να πρεσβεύει υπέρ όλου του κόσμου. Και υπέρ όλου του κόσμου, όχι του κόσμου αυτού που ζει τώρα, αλλά υπέρ όλου του Αδάμ, όπως λέει ο Άγιος Σιλωανός, ο πατήρ Σοφρόνιος, δηλαδή υπέρ όλου του ανθρωπίνου γένους, από τον πρώτον άνθρωπο μέχρι σήμερα, όρων αυτών των δισεκατομμυρίων, τρισεκατομμυρίων, πώς να πούμε, πολυεκατομμυρίων που έχουν αποθάνει, είναι και κοιμημένοι και βρίσκονται οι ψυχές τους ενώπιον του Θεού. Πρώτον, υπέρ όλων αυτών των ανθρώπων. Φανταστείτε δηλαδή πόσοι άνθρωποι πέρασαν από τότε μέχρι σήμερα. Υπέρ όλων αυτών τελείται λειτουργία και ο ιερεύς προσεύχεται υπέρ όλων αυτών. Προσεύχεται υπέρ των παρόντων, υπέρ αυτών που ζουν τώρα. Θυμάμαι κάποτε που μας έλεγε ο πατήρ Παΐσιος ότι μία φορά σε μία περίοδο, μία εμπειρία μεγάλης χάριτος, έβλεπε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος όλη τη δημιουργία. Όλη τη δημιουργία. Έβλεπε δηλαδή μπροστά του, με τη χάρη του Θεού, τη χτίση ολόκληρη. Όλα τα πουλιά, ας πούμε, του κόσμου, όλα τα ζώα, τους πλανήτες όλους, όλα τα συστήματα, τα αστρικά συστήματα αυτά, το βυθό της θαλάσσης με όλα τα ψάρια, όλες τις γωνίες της γης, όλων τον κόσμο σε όλες τις περιστάσεις του, στα νοσοκομεία, στα κημητήρια, στα νεκροταφεία, στα σπίτια, στους δρόμους, στις δουλειές, στα αεροπλάνα, στα πλοία, στα αυτοκίνητα. Φανταστείτε δηλαδή αν μπορούσαμε να δούμε μπροστά μας τον κάθε ένα άνθρωπο στην παρούσα στιγμή του, πού βρίσκεται ο καθένας. Αυτό βέβαια δίδεται στους Αγίους με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είναι μια χάρη η οποία είναι για ένα διάστημα χρόνου. Λοιπόν, η προσευχή μας και κατεξοχήν η Θεία Λειτουργία αγκαλιάζει όλον τον κόσμο σε όλες τις περιστάσεις του, όλη την οικουμένη, και ευεργετεί όλη την χτίση. Ευεργετεί όλη την χτίση. και την υλική χτίση και την άειλο χτίση και τους αγγέλους και τους αγίους και όλους ευεργετεί η Θεία Λειτουργία και ακόμα ευεργετεί και αυτούς που μέλουν να έρθουν στον κόσμο αυτόν. Μπορείτε φανταστείτε λοιπόν ότι αυτό που είπαμε πολλές φορές, ότι το κατεξοχήν έργο της Εκκλησίας, το ύψιστο έργο της Εκκλησίας, είναι η τέλεση της Θείας Λειτουργίας, είναι η προσευχή με κορονίδα τη Θεία Λειτουργία. Τα άλλα όλα που κάνουμε όλοι μας, τα διάφορα, ξέρω εγώ, φιλανθρωπικά σωματεία, τα διάφορα ιδρύματα, τα διάφορες ελεημοσύνες, τα διάφορα έργα, οι δραστηριότητες τέλος πάντων, οι οποίες αναπτύσσονται από ανθρώπους της Εκκλησίας, είναι πολύ καλές. Όμως είναι περιορισμένες. Ό,τι και να κάνεις, δεν μπορείς επί παγκοσμίου κλίμακος να ελεήσεις όλους τους στοχούς του κόσμου. Θα ελεήσεις 5, 10, 20, 50, 100, 200, 300, 1000. Θα μείνουν εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι που δεν θα μπορέσουν να ελεηθούν. Θα παρηγορήσεις έναν αριθμό ανθρώπων. Θα στηρίξεις πάλι έναν περιορισμένο αριθμό ανθρώπων. Ό,τι και να κάνεις, όσο και αν προσπαθήσεις, οι δυνάμεις σου, οι δυνατότητές σου είναι περιορισμένες, γιατί είσαι άνθρωπος και είσαι σε αυτόν τον χώρο. Όμως η προσευχή σου δεν περιορίζεται. Η προσευχή σου επεκτείνεται εις όλον τον κόσμο. Όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, αγκαλιάζει όλον τον κόσμο. Άρα λοιπόν, το έργο το οποίο είναι το πιο δυνατόν, το πιο τέλειο, το πιο ολοκληρωμένο, είναι η προσευχή, είναι η Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό η Ορθόδοξος Εκκλησία μας, η Αποστολική Εκκλησία του Χριστού, η Ορθοδοξία μας, δεν ξεγελάστηκε από τα φαινόμενα του κόσμου τούτου και να φύγει από την πραγματική της βάση και να καταντήσει ένα κόσμιο σύστημα δραστηριοτήτων, έστω ανακουφίσεως του πόνου των ανθρώπων. Αλλά εκράτησε γερά, παρά τους πολλούς πειρασμούς και τις πολλές αμφισβητήσεις που είχε και έχει στο πέρασμα των χρόνων και των αιώνων, εκράτησε γερά το έργο της. Και το έργο της Εκκλησίας είναι η προσευχή, είναι η λατρεία του Θεού, και η οποία λατρεία του Θεού επιστρέφει εις τον κόσμο και ευεργετεί ολόκληρον την οικουμένη. Έτσι μόνο μπορούμε να καταλάβουμε τους Αγίους της Εκκλησίας, γιατί οι Άγιοι της Εκκλησίας εδαπάνησαν τη ζωή τους μέσα στις ερήμους, μέσα στα σπήλαια, μέσα σε απόμερους τόπους. Ίσως υπήρξαν Άγιοι που έκαναν χρόνια να δουν άνθρωπο. Ο Άγιος Μάρκος ο Αθηναίος έκανε 90 χρόνια να δει άνθρωπο. Πήγε σε ένα βουνό στην Αίγυπτο και έμεινε και 90 χρόνια. Και στο βαθύ γύρας πλέον ο Θεός οδήγησε έναν άλλον ασκητή κοντά του και τότε τον ρώτησε ο Άγιος Μάρκος, του λέει, υπάρχουν άνθρωποι στον κόσμο ακόμα? Του λέει, ναι πάτερ, υπάρχουν. Υπάρχουν, λέει, χριστιανοί, υπάρχουν. Υπάρχουν οι εκκλησίες του Θεού, υπάρχουν αυτά, υπάρχει η Αίγυπτος, υπάρχουν οι βασιλείς, υπάρχουν. Του λέει, υπάρχουν χριστιανοί οι οποίοι μπορούν να πούν σε αυτόν τον βουνό, σήκω και πήγαινε, όπως λέει το Ευαγγέλιο, και να σηκωστεί να πάει. Και μόλις είπε αυτόν τον λόγο ο Άγιος, αμέσως σηκώστηκε τον βουνό να τρέξει να φύγει. Και τον σταμάτησε. Και μέχρι σήμερα στην Αίγυπτο αυτό το βουνό λέγεται με αυτήν την ονομασία, στάσου εκεί. Γιατί αναφέρεται αυτό το θαύμα του Αγίου Μάρκου του Αθηναίου που ασκήτευσε στον χώρο εκείνον. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Μήπως έκαμε ιδρύματα, μήπως έτρεχε, ξέρω εγώ, να κάνει κέντρα νεότητος και αυτά που θέλαμε να κάνουμε εμείς πολλές φορές? Και αυτά καλά και χρήσιμα, καλά και αυτά, και αν μπορούμε να τα κάνουμε, αλλά δεν είναι το κατεξοχήν έργο μας. Το έργο μας εμάς είναι άλλο. Αυτό λοιπόν ο Άγιος έκαμε το ύψιστο έργο, δηλαδή καθάρισε τον εαυτόν του και αγάπησε τον Θεό με όλες τις δυνάμεις του και προσευχόταν υπέρ όλου του κόσμου και η προσευχή του ανθρώπου αυτού στήριξε την οικουμένη, όπως οι προσευχές όλων των Αγίων. Γι' αυτό το λέμε πολλές φορές, θα το λέμε πάντα, ότι κάνετε ό,τι μπορείτε στη ζωή σας, κάνετε εκείνο που μπορείτε σε όλες τις περιστάσεις σας, σε όλες τις δυσκολίες σας, σε όλες τις ταλαιπωρίες που συναντούμε κάθε μέρα και στις, πώς να πούμε, στα διλήμματα, στα αδιέξοδα που βρισκόμαστε. Κάμετε μέχρι εκεί που μπορείτε και μετά σταθείτε. Σταθείτε και επιστρέψτε στον Θεό και προσευχηθείτε. Και πείτε στον Αυτό ότι εγώ έκανα ό,τι μπορούσα, ό,τι θέλει ο Θεός. Ας γίνει πλέον το θέλημα του Θεού. Και το υπόλοιπο των δυνάμεών σας μετατρέψετε το εις προσευχή. Θα δείτε πόση δύναμη έχει. Και ότι και για τον Θεό δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Δεν υπάρχει τίποτα το αδιέξοδο για τον Θεό. Δεν σημαίνει βέβαια με αυτό ότι θα γίνουν όλα όπως τα θέλουμε. Όχι. Μπορεί να γίνουν όλα όπως δεν τα θέλουμε. Αλλά θα είναι σωτήρια για μας. Θα ενεργήσουν σωτηριωδώς μέσα μας. Έστω και αν είναι αντίθετα με αυτά που θέλαμε. Έστω και αν μας πονέσουν. Έστω και αν μας τραυματίσουν. Ίσως πρέπει πολλές φορές να τραυματιστούμε για να μπορέσουμε να σωθούμε, ή ακόμα όχι μόνο να τραυματιστούμε, αλλά ίσως πρέπει να συντριβούμε ολόκληροι, να συντριβούμε, να γίνουμε σκόνη, να γίνουμε ενερήπια, για να μπορέσουμε μέσα από αυτήν τη συντετριμένη καρδία να ανακαλύψουμε τον πόνο ο οποίος θα μας ενώσει με τον Θεό. Τελικά να ξέρετε ότι μόνο ο άνθρωπος ο οποίος έχει πόνο μπορεί να πλησιάσει τον Θεό. Αυτός ο οποίος δεν πονάει, αυτός ο οποίος δεν επώνεσε στη ζωή του, δεν έσπασε η καρδιά του, ας πούμε, δεν καλλιεργήθηκε η καρδιά του με αυτόν τον πόνο, νομίζω ότι δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει προσευχή. Ευτυχώς ή δυστυχώς, πιστεύω ότι άνθρωπος χωρίς πόνο δεν υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Είτε είμαστε αμαρτωλοί, είτε είμαστε άγιοι, είτε είμαστε πλούσιοι ή φτωχοί, ο πόνος, οι θλίψεις, οι αποτυχίες, οι δυσκολίες, η φθορά μας συνοδεύει καθημερινά. Φτάνει να αξιοποιούμε όλες αυτές τις δύσκολες περιστάσεις για τη σωτηρία μας. Και ακόμα εδώ να πούμε ότι με αυτόν τον τρόπο, βλέποντας δηλαδή τον ιερέαν ο οποίος ευρίσκεται ενώπιον του Θεού, έχοντας αυτόν το φρόνημα των δικών του αμαρτημάτων, πρέπει να μάθουμε με αυτόν τον τρόπο να αγαπούμε τους ιερείς μας. Γιατί να αγαπούμε τους ιερείς? Να μην κρίνουμε τους ιερείς εύκολα, διότι και οι ιερείς δεν είναι τίποτα άλλο παρά άνθρωποι σαν και εμάς όλους, σαν και εσάς ας πούμε, και βαστάζουν το φορτίο και των δικών τους αμαρτημάτων και των δικών σας αμαρτημάτων. Και είναι πιο δύσκολη η θέση του ιερέως, διότι εντάξει, όσο είμαστε λαϊκοί, πάμε σε μια γωνιά, καθόμαστε και λέμε «Θεέ μου, λυπήθουμε», εντάξει, τέλειωσε. Αλλά ο ιερέας πρέπει να νικήσει και τις αμαρτίες του, που τις έχει οπωσδήποτε, δεν μπορεί να μην τις έχει, είναι άνθρωπος, αλλά πρέπει να νικήσει ακόμα και τις δικές της αμαρτίες, του λαού της αμαρτίες, ώστε να ελκύσει το έλεος του Θεού πάνω μας. Και είναι μεγάλος κόπος να βαστάζεις ανθρώπους, είναι μεγάλος κόπος, μεγάλη οδύνη να αναφέρεις στον Θεό τις αμαρτίες του λαού, έχοντας ταυτόχρονα και εσύ τις δικές σου αμαρτίες. Είναι σαν τρόπο δεινά, σαν κάποιον άρρωστο, ο οποίος κουβαλά στον γιατρό έναν άλλον άρρωστο και παρακαλεί τον γιατρό: «Δεν περάζει, άσε με μένα και κοίταξε τον αυτόν, είναι πιο έτοιμο θάνατος που μένα». Ενώ και εκείνος είναι τραυματισμένος και ο ιερέας είναι τραυματισμένος από την ανθρώπινη φύση του, είναι τραυματισμένος από το πλήθος της αμαρτίας του, το ίδιο και άλλοι που κουβαλά μαζί του. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε συμπάθεια, να συμπονούμε, να συγκοπιάζομαι, να συμπαθούμε. Η λέξη συμπάθεια είναι από το συμπάσχο, να πάσχουμε και εμείς προσευχόμενοι και αγωνιζόμενοι και για τους ιερείς μας και τους επισκόπους μας και για όλη την Εκκλησία, να αισθανόμαστε ότι είμαστε ένα μέλος και εμείς του σώματος του Χριστού. Προχωρώντας λοιπόν, λέει, αφού προσευχήθηκε όπως είπαμε, συνεχίζοντας λέει, και ικάνωσον ημάς ους έθουι στην διακονία σου ταύτην εν τη δυνάμει του Πνεύματός σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστεσαι εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούν ημών, ή λέως ημίν εις εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Δηλαδή, και ικάνωσέ μας, και κάνε μας ικανούς, πάλι με την ίδια χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είμαστε ανάξιοι, δεν είμαστε ικανοί, είμαστε πολύ αδύνατοι, όμως σε παρακαλούμε να μας δυναμώσεις εμάς δηλαδή τους ιερείς, τον ιερέα, τους οποίους έθεσες εις την διακονία σου ταύτη. Τρόποντινά, μας εφώναξες και εμείς σε ακούσαμε και ήρθαμε κοντά σου και μας έδωκες αυτήν τη διακονία, μας έδωσες αυτήν την υπηρεσία, μας έδωσες αυτό το χάρισμα, αυτήν την εντολή να διακονίσουμε τον λαό σου μπροστά στο θυσιαστήριό σου. Δηλαδή να σταθούμε μπροστά σε σένα, να μην φοβηθούμε ότι θα μας κάψεις ότι θα κοούμε εμείς λόγω των αμαρτιών μας και ότι τρόποντινά η δικαιοσύνη σου, η αγιότητά σου θα μας κάψει εμάς γιατί είμαστε αμαρτωλοί, όχι γιατί εσύ και εσύ, αλλά γιατί εμείς είμαστε αμαρτωλοί. Ελάβαμε αυτήν το θάρρος να σταθούμε, να διακονίσουμε τον λαό βάσει ποιου πράγματος? Βάσει εν τη δυνάμει του Πνεύματός σου του Αγίου. Πιστεύοντας, θαρούντες, ελπίζοντες, δυναμούμενοι με την δύναμη του Αγίου σου Πνεύματος. Αυτή η δύναμη του Αγίου Πνεύματος είναι η οποία μας δυναμώνει και μας να σταθούμε ενώπιον του Θεού, ώστε ακαταγνώστος και απροσκόπτος, δηλαδή ακατάγνωστα, όπως λένε ωραία στην Κύπρο, ακατάχνωτα, που λέμε οι Κύπροι, η παλιά η γλώσσα μας η ωραία, που οι γιαγιάδες με λένε ακατάχνωτα, αυτό σημαίνει, ακατάγνωστα, από το καταγινώσκο, δηλαδή να μην υπάρχει τίποτα που με καταγινώσκει, που με κατηγορά, δηλαδή όπως το μεταφράζει εδώ, ανεπίληπτα, δηλαδή, ακατηγόρητα δηλαδή, να σταθούμε μπροστά σου χωρίς να υπάρχει τίποτα που να μας κατηγοράει εμάς. Η αμαρτία, μια αμαρτία, μια παράβαση που να είναι τρόποντινά σε ένα σκουλούκι που μας τρώει στη συνείδηση. Και απροσκόπτος, χωρίς εμπόδιο, χωρίς τίποτα να μας εμποδίζει, χωρίς τίποτα να μας κατηγορά, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών. Με καθαρή την μαρτυρία της συνειδήσεώς μας, να σε επικαλούμαστε εν παντή καιρό και τόπο, σε κάθε καιρόν και σε κάθε τόπο. Πόσο μεγάλο πράγμα είναι ο άνθρωπος να έχει αυτό το στοιχείο, καθαρή τη μαρτυρία της συνειδήσεώς του. Δηλαδή, το τέλειο είναι αυτό που είπε ο Κύριος, ο Χριστός μας, ότι έρχεται ο του κόσμου άρχον και να μη ευρίσκει ουδέν. Έρχεται δηλαδή ο Σατανάς πάνω μου, αλλά σε μένα δεν ευρίσκει τίποτα. Δεν έχει τίποτα να με πιάσει, δεν έχει κάπου να με αγγίξει. Δεν έχει τίποτα να με κατηγορήσει. Αυτό το είπε ο Χριστός ως άνθρωπος, ως τέλειος άνθρωπος. Σε εμάς βέβαια, δυστυχώς, ο Σατανάς έχει πολλά να μας κατηγορήσει, διότι είμαστε αδύνατοι άνθρωποι και η αμαρτία μας πνίγει. Είναι τόσο ευπερίστατος η αμαρτία, τόσο εύκολη, τόσο ελκυστική πολλές φορές, τόσο δυνατή που μας τραβάει προς το μέρος της, που δυστυχώς πολλά έχει να μας κατηγορήσει η συνείδησή μας και πολλά εμπόδια έχουμε και πολλές ακαθαρσίες μέσα μας. Όμως υπάρχει και ένα λουτρό, το οποίο μας καθαρίζει τη συνείδηση. Είναι το λουτρό της μετανοίας, είναι το λουτρό των δακρύων. Εάν πονέσουμε, όπως έλεγε προηγουμένως, εάν πονέσουμε, εάν προσπέσουμε κάτω στα πόδια του Χριστού με πόνο και κλάψουμε, αρκετά, τότε πλέον ελαφρώνεται η συνείδησή μας. Το είπαμε πολλές φορές, θα το λέμε συχνά, ότι εάν θέλετε να αποκτήσετε καθαρή συνείδηση, μην νομίζετε ότι θα την αποκτήσετε με το να δικαιολογείτε τον εαυτό σας. Όχι. Ούτε με το να πηγαίνετε, ξέρω εγώ, σε διάφορα σεμινάρια να σας μαθαίνουν να αποθείτε τις αρνητικές σκέψεις και, ξέρω εγώ, διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν καθαρίζει η συνείδηση έτσι. Η συνείδηση καθαρίζει με το πλήθος των δακρύων. Μάθετε να κλαίτε. Εάν κλαίτε εις την προσευχή σας, όταν προσεύχεστε, εάν κλαίτε με πόνο, τότε να ξέρετε ότι όσο πιο πολύ κλαίτε, τόσο πιο πολύ καθαρίζεστε. Και τα δάκρυα λειτουργούν κατά τρόπον θεραπευτικών. Είναι μεγάλη υπόθεση στα δάκρυα. Άνθρωπος που κλαίει δεν παθαίνει τίποτα. Ο άνθρωπος που κλαίει καθαρίζει, ξεκουράζεται, ελαφρώνεται. Πρέπει να μάθουμε να κλαίμε, κυρίως στην προσευχή μας. Εάν δεις ότι προσεύχεσαι και κλαίεις, τότε ευχαρίστησε τον Θεό, διότι άρχισε να, όπως λένε οι πατέρες, να αγγίζει τα τυφλά μάτια της ψυχής σου. Όπως εκεί θεράπευσε τον τυφλόν εκείνον, αγγίζοντας τα μάτια του, και τον θεράπευσε και ανέβλεψε τον τυφλός και είδε, έτσι λένε οι πατέρες, ότι όταν αρχίζουν τα μάτια να τρέχουν δάκρυα, τότε κατάλαβε ότι ο Χριστός σε πλησίασε και άγγιξε εις του τυφλού σου οφθαλμού σου και αρχίζεις να βλέπεις. Βέβαια, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να κλάψουν. Δεν έχουν από αυτά τα δάκρυα, τα υγρά δάκρυα που τρέχουν από τα μάτια μας. Υπάρχουν άνθρωποι που κλαίνε εύκολα, υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που κλαίνε δύσκολα και κλαίνε καθόλου. Δεν σημαίνει ότι μετράει κανείς μόνο τα δάκρυα αυτά. Η διάθεση των δακρύων είναι που έχει σημασία. Λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, είδα άνθρωπον, λέει, και τον αμακάρισα, που επενθούσεν διότι δεν είχε πένθος. Το είδα και εγώ πολλές φορές. Είδα άνθρωπον ο οποίος ήρθε και έλεγε, αχ πάτερ μου, δεν κλαίω στην προσευχή μου, και το έλεγε με τόσον πόνο, που αυτός ο πόνος ήταν το ζητούμενο. Αλλά πονούσε διότι δεν είχε πόνο στην προσευχή του. Πονούσε διότι δεν έκλαιγε. Μα αυτός ο πόνος είχε σημασία. Και εμακάρισεν, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, διότι αυτός θεραπεύτηκε χωρίς να το καταλάβει. Χωρίς να καταλάβει ότι ο πόνος που είχε γιατί δεν είχε πόνο, ήταν ο ζητούμενος πόνος. Εάν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Αλλά ό,τι και να είναι, είτε έτσι είτε αλλιώς, τα δάκρυα είναι κατά πάντα ωφέλιμα. Φτάνει βέβαια να είναι δάκρυα προσευχής. Γιατί πολλοί κλαίνε σήμερα στον κόσμο. Και εμείς κλαίμε καμιά φορά. Όταν μας προσβάλλουν, κλαίμε. Όταν νευριάσουμε, κλαίμε. Όταν γελούμε ανέστητα, κλαίμε πάλι. Όταν, ξέρω εγώ, χάσουμε στα χαρτιά που χάνουν τώρα, που είναι, τιμούν την γέννηση του Χριστού παίζοντας χαρτιά, μπορεί να κλαίνε πάλι. Ή μπορεί να κλαίνει διότι ξημέρωσε και δεν έχει άλλες ώρες νύχτας για να συνεχίσουν αυτό το αδιάκοπο, ας πούμε, πράγμα. Πολλά δάκρυα υπάρχουν, αλλά δεν είναι όλα δάκρυα του Θεού. Τα δάκρυα τα οποία είναι δάκρυα προσευχής, δάκρυα μετανοίας, δάκρυα γιατί ευρισκόμαστε μακράν του Θεού. Εκείνα τα δάκρυα είναι πραγματικά σωτήρια. Όποιο πάθος και αν έχουμε μέσα μας, εάν κλάψουμε για το πάθος αυτό, τότε καθαρίζει η καρδιά μας. Μπορεί να μην απελευθερωθούμε από το πάθος. Ξέρετε ότι πολλές φορές ο Θεός προτιμά να μας αφήσει να παιδευόμαστε μέσα στα πάθη και να θρυνούμε από τα τραύματα των παθών μας, παρά να μας ελευθερώσει από το πάθος και να φανεί ότι τάχα διορθωθήκαμε και να στερέψουν οι πηγές των δακρύων. Καλύτερος ο άνθρωπος ο οποίος είναι ταπεινός, έστω και αν πολεμά με την αμαρτία, παρά αυτός που εσκλήρινε η καρδία του και ευρίσκεται σε κάποια μορφή, ας πούμε, ηθικότητας. Διότι η ανάλγητος καρδία, η καρδιά που δεν πονάει, η καρδιά που δεν μετανοεί, η καρδιά που δεν κλαίει, αισθανομένη την απομάκρυση της από τον Θεό, υφίσταται το μεγαλύτερο πάθος, τη μεγαλύτερη αμαρτία, την νέκρωση. Η αμαρτία όμως για την οποία κλαίμε, πραγματικά αυτή η αμαρτία οπωσδήποτε έχει παρηγοριά, έχει να έχουμε θάρρος. Θα έρθει η ώρα και από την αμαρτία θα ελευθερωθούμε και ο Θεός θα μας σώσει και η καρδιά μας θα καλλιεργηθεί μέσα από αυτόν τον μεγάλο πόνο. Επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο, να σε επικαλούμαστε παντού και πάντοτε. Δηλαδή η επίκληση του Θεού είναι πάντοτε, σε κάθε καιρό και σε κάθε τόπο, όπου και αν είμαστε. Όπου και αν είμαστε. Εις τα πέρατα της οικουμένης να πάμε, εκεί είναι ο Θεός και εκεί μπορεί να τον επικαλεστούμε. Πολλοί λένε καμιά φορά ότι Πάτερ, πήγα σε αυτό το σπίτι και τι να κάνω, ήρθα σε δύσκολη θέση. Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Και τρόπον να κατέλησα την νηστεία μου, παρέβηκα τη συνείδησή μου, συνθηκολόγησα, ας πούμε, με τα λεγόμενα εκεί, εξομοιώθηκα με το περιβάλλον το οποίο ήταν αντίθετο με το Πνεύμα του Θεού. Ή αισθάνθηκα μόνη μου, είμαι μόνη μου, είμαι μόνος μου, αισθάνομαι απομακρυσμένος. Εάν όπου πάμε πάρουμε και την προσευχή μαζί μας, τότε όλα γύρω μας γίνονται οικεία. Όπου πάμε, ευρίσκεσαι σε υποχρεώσεις σου κοινωνικές, επαγγελματικές, τέλος πάντων όπου και αν είσαι, προσευχή σου, προσεύχου. Και εκεί που προσεύχεσαι θα καταλάβεις ότι θα λειτουργήσουν όλα υπέρ σου και θα φωτιστείς το πώς αντιμετωπίσεις τις καταστάσεις και θα παρηγορηθείς αν είσαι μόνος σου και θα ενδυναμωθείς αν αισθάνεσαι αδύνατος και θα φωτιστείς αν δεν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Λέμε ήρθαμε σε αδιέξοδο. Δεν ήξερα τι να κάνω και έκαμε αυτό το οποίο ήταν παράβαση. Μα γιατί το έκαμε σε αυτό? Προσευχήθηκες? Επικαλέστηκες τον Θεό? Είπες Θεέ μου φώτισε με, τι να κάνω τώρα? Από παντού με πιέζουν. Εδώ, από εδώ πιέζουμε, από εκεί πιέζουμε, από μπροστά πιέζουμε. Είμαι σε αδιέξοδο. Τι θα κάνω? Να παραβώ τη συνείδησή μου? Και εγώ θυμάμαι, βρέθηκα μια φορά σε μια δύσκολη θέση τέτοια. Πήγα στην Τουρκία και πήγα σε ένα εστιατόριο να φάω μόνος μου. Διότι, να σας το εξομολογηθώ κιόλας αυτό, χωρίς να ντρέπομαι, ο Πατριάρχης, ο Δημήτριος, που ήταν τότε ο προηγούμενος από τον Βαρθολομαίο, ήταν πολύ άγιος άνθρωπος, ήταν ασκητής, ήταν πολύ άγιος άνθρωπος. Και κάθε μεσημέρι εγώ έτρωγα μαζί του. Αλλά αυτός έτρωγε όσο τρώει μια κότα, ένα πουλί, ας πούμε. Πατριάρχης αυτός, εγώ από το Άγιον Όρος, ήθελα δεκαπλάσιο φαγητό να χορτάσω. Οπότε έτρωγε ο Πατριάρχης μια κουταλιά πατάτες, ας πούμε, λιωμένες, έτρωγα κι εγώ τόσο. Αλλά μια μέρα, δυο μέρες, τρεις μέρες, κόντευα να μην μπορώ να σταθώ στα πόδια μου. Οπότε αποφάσισα να πω μια μέρα να φάω κι εγώ μόνος μου, να συνέρθω. Πήγα στην Κωνσταντινούπολη, πήγα σε ένα εστιατόριο, έπιασα τον κατάλογο εκεί, του δείξα του αυτού τι ήθελα, τέλος πάντων. Έφερε αυτός, όλο Τούρκους τώρα εκεί μέσα, Τούρκοι, μουσουλμάνοι. Λέω, αυτοί Τούρκοι, εγώ χριστιανός, μοναχός, τι θα κάνω τώρα? Θα φάω χωρίς να κάνω σταυρό μου? Αλλά αν κάνω σταυρό μου, πιάσουν αυτοί, με πνίξουν τώρα. Ποιος ξέρει τι θα κάνω? Αδιέξοδο. Πάλι να δηλιάσω, να φάω χωρίς να κάνω σταυρό, αυτή δηλία. Είναι άρνηση του Θεού. Τι σημαίνει, μόνο μέσα στους χριστιανούς είμαστε χριστιανοί? Λέω, τι να κάνουμε, να κάνω κι εγώ την προσευχή μου. Και σηκώστηκα, ας πούμε, έτσι, να κάνω σταυρό μου. Και σηκώστηκαν όλοι μέσα στο εστιατόριο. Όλοι γύρισαν πάνω μου και κατάλαβαν ότι έκανα προσευχή και αμέσως σηκώστηκαν όλοι, σιώπησαν και κάτσαν μετά κάτω. Κανείς δεν μου είπε τίποτα. Είχε 200 ανθρώπους μέσα. Δεν σηκώστηκαν και 200, αυτοί ήταν γύρω μου. Ούτε κανείς είπε κάτι, ούτε κάποιος είπε τίποτα από όλες. Αν το έκανα αυτό, ας πούμε, στην Λευκοσία, θα με έγραφαν οι κωμωδίες της εφημερίδας την άλλη μέρα. Θα με είχαν και γελιογραφία. Θέλω να πω ότι εάν προσευχηθεί ο άνθρωπος, όπου και αν είναι, τότε ο Θεός θα τον πληροφορήσει τι να κάνει και θα ενδυναμωθεί να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Θα λάβει την πληροφορία του Θεού. Το ότι ευρισκόμαστε σε δύσκολες θέσεις, εμείς νομίζουμε δηλαδή, τι δύσκολη θέση τώρα, πήγα σε ένα τραπέζι και δεν ήξερα τι να κάνω και έφαγα. Αυτή είναι δύσκολη θέση, χαρά στη δυσκολία. Αν σου λέγει ο γιατρός, ας πούμε, ότι δεν μπορείς να φας το ένα και το άλλο, δεν θα έκανε συμπαγωγή στον γιατρό, θα το κάνεις. Είναι θέμα συνειδήσεως, είναι θέμα, πώς να πούμε, το πώς κινούμαστε σε αυτόν τον κόσμο, πώς καταλάβαμε ότι είμαστε μέλη Χριστού. Δεν είναι θέμα θα φας ή δεν θα φας. Είναι θέμα η συνείδησή σου. Η συνείδησή σου ότι είσαι μέλος της Εκκλησίας, το οποίο δεν παίζει, ας πούμε, με τα δεδομένα. Εάν μάθετε λοιπόν εν παντή καιρό και τόπο, όπως λέει η προσευχή εδώ, να επικαλείστε τον Θεό, τότε ο Θεός θα σας βγάλει από όλα τα διέξοδα. Έχω πολλά παραδείγματα, πάρα πολλά, δηλαδή πολλοί άνθρωποι έλεγαν, πάτερ θα πάω ξέρω στην Αγγλία, μα δεν μπορώ να νηστέψω, πριν πας στην Αγγλία προσευχή σου, πριν σε καλέσουν κάνε προσευχή, πες Θεέ μου βοήθησέ με. Και να δεις ότι εκεί που θα πας θα σου έχουν και νηστήσιμα, λαδερά, ξέρω εγώ το ένα το άλλο, θα τακτοποιηθείς, θα φύγουν οι δυσκολίες. Εάν δεν προσεύχεσαι όμως, όλα θα τα βρεις τείχος ανυπέρβλητο. Διηγείται στο βίο ενός ασκητού ότι κάποιος Άγιος, νομίζω ο Μέγας Αντώνιος, δεν είμαι σίγουρος, τέλος πάντων ένας ασκητής, επήγε και μπήκε σε έναν τάφο μέσα, ώστε να ασκητέψει μέσα στον τάφο εκεί. Κάθε βράδυ πήγαιναν οι δαίμονες, τον ενοχλούσαν, το έκαναν φασαρίες, φωνές, τον χτυπούσαν, τον κατασκότωναν, ας πούμε, τον κακοποιούσαν. Πολλές φορές τον κακοποίησαν οι δαίμονες. Μια φορά τόσο πολύ τον κακοποίησαν, ώστε κόντεψε να πεθάνει και τον πήγαν την άλλη μέρα οι χωρικοί, ετοιμοθάνατο στο χωριό, τον περιποιήθηκαν και μόλις ξανά έγινε καλά, ξανά πάλι αυτός μες στον τάφο. Ξανά επιτέθηκαν οι δαίμονες, πάλι άρχισαν να τον κακοποιούν και όταν άρχισαν να τον κακοποιούν, φώναξε «Ιησού βοήθημη, Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθησέ με». Και αμέσως εμφανίστηκε ο Χριστός και πώς να πούμε, τον εγκλήτωσε από τη μανία των δαιμόνων. Και λέει τότε αυτός με παράπονο, «Μα πού ήσουν τόσον καιρό, πού ήσουν και με άφησε και με κατασκότωσαν αυτοί και έπαθα τόσα κακά, πού ήσουν?» Λέει, «Εδώ ήμουν, αλλά τώρα με φώναξες». Διότι αυτός πήγαινε με τις δυνάμεις του να παλέψει και προσπαθούσε με τον ένα και τον άλλο τρόπο να παλέψει. Δεν επικαλείται τον Θεό, από αφέλεια, από άγνοια. Μόλις επικαλέστηκε τον Θεό, αμέσως ο Θεός είπε παρόν. Και όπως λέει και στην Παλαιά Διαθήκη, ένα ωραίο ρητό, «Έτι λαλούντος σου ιδού ερώ ιδού πάρημι». Δηλαδή λέει ο Θεός σε μας ότι να με φωνάξεις και έτι λαλούντος σου, ενώ ακόμα μιλάς, εγώ θα σου πω ιδού πάρημι, να είμαι παρόν. Δηλαδή τόσο κοντά μας ο Θεός, είναι τόσο δίπλα μας, που με την πρώτο λόγο που θα το φωνάξουμε θα απαντήσει αμέσως εδώ παρόν. Άρα λοιπόν, αφού είναι ο Θεός παρόν, τότε ποια δυσκολία μπορεί να σταθεί μπροστά στον Θεό? Ποιος μπορεί να πει ότι δεν μπορώ να κάνω το Α ή το Β, είμαι σαν διέξοδο, τη στιγμή που ο Θεός είναι παρόν? Αλλά πότε είναι παρόν? Όταν τον επικαλούμαστε. Και τελειώνει η ευχή, να την πούμε και αυτά τα λίγα λόγια, είναι εις ακούον ημών ήλιος ημίν εις εν το πλήθη της εις αγαθότητος, ώστε εις ακούοντάς μας, αφού λοιπόν προσπέσαμε σε σένα με καθαρόν το μαρτύριο της συνείδησής μας, με μετάνοια, με επίγνωση της αμαρτίας μας, με επίγνωση ότι είσαι ο Θεός των δυνάμεων, με όλα αυτά που είπαμε με το Πνεύμα Σου το Άγιον, να μας ακούσεις και να γίνεις ήλαιος, να μας λυπηθείς, να εσπλαχνιστείς σε μας, σύμφωνα με το πλήθος της αγαθότητάς Σου, της καλοσύνης Σου, διότι είσαι τόσον καλός, είσαι τόσον αγαθός, τόσον γεμάτος αγάπη για μας, και σε παρακαλούμε λοιπόν και εμείς να βρεθείς ενώπιό μας, να μας αντιμετωπίσεις με αυτό το πλήθος της αγαθότητάς Σου. Εάν λοιπόν ο Θεός είναι τόσο αγαθός, φανταστείτε πόση δύναμη και πόσο κουράγιο πρέπει να έχουμε εμείς όταν προσευχόμαστε και παρακαλούμαστε τον Θεό να μας ελεήσει. Τελειώνοντας, νομίζω δεν είναι ανάγκη να το πούμε, το είπαμε, το λέμε κάθε χρόνο, ας το πούμε και φέτος, ότι έχοντας υπόψη μας όλες αυτές τις προϋποθέσεις που είπαμε προηγουμένως, ο καθένας ας καταλάβει το με ποιον τρόπο πρέπει να αντιμετωπίσει τις ερχόμενες εορτές της Εκκλησίας του Χριστουγέννου. Οι εορτές της Εκκλησίας δεν είναι αναμνήσεις γεγονότων, δεν είναι γιορτές όπως τις καταλαβαίνουμε, αλλά είναι ευκαιρίες χάριτος. Είναι ημέρες και ώρες κατά τις οποίες ο Θεός δίδει ιδιαίτερη χάρη στην Εκκλησία Του, ιδιαίτερη χάρη στους ανθρώπους. Είναι σαν να πούμε καμιά φορά, ξέρετε, που μερικά καταστήματα, ας πούμε, λένε ότι αυτές τις μέρες, αυτήν τις μέρες, δύο ώρες, ό,τι ψωνίσετε δωρεάν. Ή ξέρω εγώ, κερνούν τον κόσμο γλυκίσματα, ας πούμε, πορτοκαλάδες, και τρέχουν όλοι να πάρουν. Έτσι κάνει ο καλός Θεός. Οι εορτές της Εκκλησίας είναι ημέρες και ώρες χάριτος. Και δίδει πλουσία χάρη ο Θεός στον κόσμο. Αυτό το νόημα έχει οι εορτές. Αν δεν είναι αυτό το νόημα, τότε δεν έχει τίποτα. Δεν έχει καμιά αξία. Ποιος λαμβάνει χάρη? Αυτός ο οποίος καταβάλει κόπον. Αυτός που κάνει κόπον λαμβάνει χάρη. Αυτός ο οποίος αγωνίζεται λαμβάνει χάρη. Έτσι λοιπόν, αντιμετωπίστε τις ερχόμενες εορτές με κόπον, κόπο πνευματικών, όχι κόπο σκουπίζοντας και σφουγγαρίζοντας, αλλά κόπο πνευματικών, κόπο προσευχής, κόπο νηστείας, κόπο αγρυπνίας, κόπο ελεημοσύνης. Πολλοί από μας νηστεύουμε, πολλοί αγρυπνούμε, αλλά λίγοι ελεούμε. Πιο μεγάλος κόπος είναι να δώσεις ελεημοσύνη που το να κάνεις νηστεία. Νηστεία, αν ξέρεις να μαγειρεύεις και νηστίσιμα, τι ευκολότερο. Αλλά το να κόψεις το θέλημά σου, να κόψεις αυτό που ήθελες να αγοράσεις. Ας πούμε, λες, θα πάω να αγοράσω παπούτσια. Με έχω άλλα 50 ζευγάρια το λιγότερο σπίτι. Ας μην αγοράσω παπούτσια. Πόσα, δηλαδή τα καλά παπούτσια πόσα θα ήταν, 50 λίρες, δεν θα αγοράσω. Κόψε το θέλημά σου και πες ότι αγόρασες. Πες ότι αγόρασες. Αλλά τα δώσες εκείνα τα χρήματα. Έκαμες δηλαδή, επώνεσες, θυσίασες. Ελεημοσύνη σημαίνει θυσία. Όχι ελεημοσύνη δηλαδή από αυτό που μας περισσεύει. Ελεημοσύνη από αυτό που μας στερεί. Να πονέσουμε πραγματικά. Μακάριος άνθρωπος ο οποίος δίδει ελεημοσύνη και ξέρει ότι δίδω ελεημοσύνη, αλλά στερούμε αυτό που δίδω. Λοιπόν, εάν κοπιάσουμε, τότε θα συνεορτάσουμε κι εμείς. Εάν δεν κοπιάσουμε, τότε θα μας μείνουν τα καλά φαγητά και τίποτε άλλο, και θα βεβηλώσουμε για ακόμα μια φορά την εορτή της γεννήσεως του Χριστού, ο οποίος εγεννήθηκε για μας μέσα σε ένα σπήλαιον, φτωχός, άσημος, μικρό βρέφος, μέσα σε σπάργανα φάτνης, για να μας διδάξει να είμαστε ταπεινοί και να ζήσουμε κι εμείς έτσι όπως έζησε Αυτός. Εύχομαι λοιπόν ο Θεός να μας φωτίσει όλους, να αγωνιστούμε σωστά, να πετύχουμε έστω μια ρανίδα από αυτήν την πλουσία χάρη την οποία η Αγία μας Εκκλησία με τις Άγιες Εορτές τώρα μας δίδει. Μήπως θέλετε να ρωτήσετε κάτι ή να πούμε πότε θα έχουμε την επόμενη φορά και να φύγουμε. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Ναι. Τα λάθη πάντα υπάρχουν και τα λάθη πάντα θα έχουμε δικαιολογίες, αλλά η σωτηρία εκ των λαθών μας είναι μόνο η μετάνοια. Και μετάνοια δεν μπορεί να υπάρξει όταν δικαιολογούμε τον εαυτό μας. Η προσευχή δεν φεύγει από τα λάθη, φεύγει από την έλλειψη μετανοίας. Εάν μετανοούμε και κλάψουμε, θα έρθει η προσευχή. Έστω και αν προς στιγμή λόγω της αμαρτίας έφυγε, εάν μετανοήσουμε θα έρθει. Εάν δεν μετανοήσουμε και λάθη να μην κάνουμε, προσευχή δεν πρόκειται να έχουμε. Καλά. Η επόμενη φορά θα είναι στις 10 του Ιανουαρίου με τον νέο χρόνο, με τη βοήθεια του Θεού. 10 Ιανουαρίου, ημέρα Τετάρτη, και την ίδια ώρα πάλι σε αυτόν τον ιερό ναό. Εύχομαι ο Θεός και η Παναγία να σας ευλογεί και να ευλογεί όλους μας. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, γίναν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.